د پلو د لختو مطالبین دی دا د خدای د عظیم کتاب چې خدای زموږ هدایت ته پام را لېږلې دی دا وی ختم دی. ستاسو دا لوی اجتماع زه خو ډېر بې اندازې خوشحاله شوم. ما شکر دی زموږ د علاقې د خلکو د دین سره بې اندازې محبت دی او خدای دې دا محبت دغه شان د دې نه زیات سوا وګرځي. نو د هغې نه پس ستا د قرآن شریف یو لویه معجزه ده چې دا زړونه راکاږي ځان ته. تاسو د مختلفو ځایونو نه په سیکلونو په موټرو په بسونو او په ټانګونو کښې راغلي یې ما ته معلومه ده. نو دا د قرآن شریف معجزه ده. بیا د حضرت باباجي صاحب چې د چا په نوم باندې دا جومات دی د هغې پس ته مرګ نه یو لویه کرامت دی. او بیا ورپسې د هغې حضرت مفتي صاحب عبدالله شاه صاحب دامت برکات هم د هغې د اخلاص او د دینی جذبې دا یو لوی کرامت دی. خدای د هغې په ژوند کښې هم برکات واچوي او ستاسو دا محبت دی د دین سره د دغه شان قائم و دائم لري. وروڼو د دې وروستو درو سورتونو بیان درته کوم. اصلي قرآن شریف په قل هو الله احد ختم شوی دی او دا دوه سورتونه د هغې د معنا یو حصه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. زما کوشش دا دی چې زه اصطلاحي الفاظ نه وایم، زه هغه خبرې کوم چې عام دوستان پرې پوهېږي. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. وروڼو قرآن شریف په دې ترتیب نه دی نازل، دا زمونږ مخکې چې پروت دی. زمونږ په ښکلې پیغمبر چې قرآن شریف نازلېده نو هغه په غار حرا کښې و او څلېویشتمه د رمضان به او د ګل شپه وه او ړومبي آیتونه پرې پنځه دا نازل شو، اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. دا شروع شو. نو بیا زموږ ښکلې پیغمبر باندې په مکه مکرمه کښې دولس کاله او پنځه میاشتې او دیارلس ورځې قرآن شریف نازل شو او هغې کښې یو نوي سورت راغلل. اخري سورت چې زموږ ښکلې پیغمبر د مکې نه هجرت کاوه نو دا سورت دی ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا اکالوهم او وزنوهم یخسرون. دا ړومبي آیتونه هم قرآن شریف په وروستۍ پاره کښې دي او دا سورت هم د قرآن شریف په وروستۍ پاره کښې دی. بیا چې مدینې منورې ته راغل نو ړومبي سورت چې نازل شو د هغې نوم دی سورت بقره، الف لام میم ذلک الکتاب. په قرآن شریف کښې د الحمدو نه پس دویم سورت دی. بیا پرله پسې نهه کاله او نهه میاشتې او نهه ورځې قرآن شریف نازل شو او هغې کښې دریش سورتونه نازل شو. اخري سورت چې نازلېده د هغې نوم دی سورت توبه، هغه په لسمه پاره کښې دی. نو دا موجوده ترتیب په دې ترتیب قرآن شریف نازل شوی نه دی. قرآن شریف چې به نازل شو کله به براه راست زموږ ښکلې پیغمبر د خدای خبرې واورېدې، د عرش او د فرش په منځ کښې به خبرې، کله به جبریل علیه السلام سره خدای په خبرې وکړې او هغه به یې زموږ ښکلې پیغمبر ته راورسول. نو زموږ ښکلې پیغمبر د هغې مجلس کښې چې به کوم صحابه کرام لیکونکي وو نو هغې ته به یې وی دا ولیکې، یو دوه څلوېښت صحابان لیکونکي وو نو په مجلس کښې چې به څوک وو په هغې به ولیکم. خو کاغذ نه، کاغذ اول په سمندر سمرقند کښې په 170 هجري کښې جوړ شوی دی. نو چا به په سرمونو ولیکو، چا به په تختو ولیکو، چا به په کاڼو ولیکو، چا به د خجرو په پوستکو، چا په هډوکو. زموږ ښکلې پیغمبر خدا به یې ورته ووایي دا صورت دا فلانکي ځای کښې کښې دی، دا یاد فلانکي ځای نه مخکې کښې او فلانکي نه وروستو کښې. بیا چې زموږ ښکلې پیغمبر د دنیا نه تشریف یووړه نو صحابه کرام را جمع شو د حضرت ابو بکر صدیق او د عمر فاروق په مشارک او غل ټول لیکلې خور و قرآن شریف یې په یو ځای را جمع کړ او په سرمنه یې ولیکل. نو اول د خدای خبرې دي بیا د خدای کتاب دی. نو چې څنګه زموږ ښکلی پیغمبر ورته ترتیب ښودلی په هغه ترتیب یې ولیکل. نو دا قل هو دلته زمونږ په قرآن شریف کې د تبت یدا ابی لهب نه پس لیکلی شوی دی. نو زمونږ عالمان چې د یو صورت بیان کوي نو د مخکې صورت سره څه مناسبت څه جوړ بیانوي، ځکه چې د دواړو جهانو سردار او صحابه و کرام دا ترتیب خوښ کړی دی. نو خدای کې به څه رازونه. نو دا قل هو د تبت یدا ابی لهب نه پس لیکلی شوی دی. د دواړو منځ کې مناسبت څه دی؟ تبت یدا ابی لهب کې د یو کافر بیان شوی دی. چې د هغه کونیا ابولهب ده او زمونږ د ښکلي پیغمبر مهرانې ترو، خو په سختو الفاظو د هغه بیان شوی دی. خدای پاک وایي لاسونه د ابولهب دې تباه شي، مات دې شي، میراد دې شي او مراد شو. دی او ښځه یې دواړه حلال شو او د دواړو آخرت د ډمبرو لرګي دی. نو ورپسې قل هو ده. نو یو سوال و ګورې دایان لره دا قرآن شریف تر قیامت پورې زموږ هدایت. یو سوال کېده د خلکو په ذهن کې، الکه دیرونو ته وایه خبرې مه کوه، دا چې دې ابولهب کې څه چلو چې په دومره سختو الفاظو په قرآن شریف کې یاد شوی دی چې یو کافر هم دومره نه دی یاد شوی. ابولهب کې سلسل د یو کافر خدای پاک په داسې سختو الفاظو ذکر نه دی کړی لکه د ابولهب چې ذکر یې کړی. که رنګ ته ګورو د ابولهب ورې خیال کوی ما ترونو، نو رنګ یې تک سور سپینو، په تیاره کې به دا مخ داسې ښکاره کېده لکه ستاسو کور کې چې د سروټ کو انګیټې او بلی. چې مالدارۍ ته ګورو نو ډېر لوی مالدار او د مکې اوسېدونکو. اوس هم یو غر دی، زه چې لاړ شم اکثر هلته ورځم، هغې ته د ابولهب غر وایي. که نسب ته ګورو نسب یې ډېر لوی، ځکه چې عربي دی او عربو کې قریش دی او قریشو کې هاشمي دی او زموږ د ښکلي پیغمبر مهرانې تره دی. که جبې ته ګورو جبې عربي ده، د دنیا ښکلی فصیحه ګورې د مذهب نه علاوه د عربۍ په شان جبه نشته. دې وخت کې په ټوله دنیا کې 3,650 جبې دي، خو چې عربۍ کې کم کمالات خدای یخي دي هغه د دنیا په یوه ژبه کې نشته. د انګریزانو خو انګریزي ده، د خپلو مصنوعاتو لارې موټرو په ذریعه خپره کړي، ګنې د عربۍ په شان ژبه په دنیا کې نشته. نو چې ژبې ته ګورو ژبې عربي ده. که ښار ته ګورو ښار یې مکه مکرمه دی، مکه وایي نوم ته عربۍ کې، د ټولې دنیا مینځ دی مکه مکرمه، ځکه په یو ویشت درجه عرض بلد ده. دې خوا تقریبا شپږ شپېتو پورې عرض بلده پورې آبادي ده، او اخوا تر څلوېښتو خوشه پورې. نو چې یو ویش ورسره دا جمع کړي نو اخوا او دا دې خوا برابرېږي، او طول بلد یې 15 درجې دی. طول طول بلد د دنیا 180 درجه ده. نو مکه مکرمه د تهذیبونو د شکلونو د بادشو د قومونو یو مرکز ده. دا له سړی ته پته لګی چې هلته حلته لا چپلی پاک د تاسو ټول بوتلیږي. تور به ووینئ، شنه به ووینئ، زیړ به ووینئ، سر به ووینئ. نو دا چل په ابولهب کې څو ګوره دې نقطې ته خیال کوه. چل په کې ده چې د خدای نه منه، د رسول الله نه منه، د دین پورې ټوکې کولې. نو زما ستا د پارونو دا تعلیم دی چې د خدای په نسبت که سړی ډېر مالدار وي خو چې عقیدې خراب وي، خدای او رسول نه مانی، دین ټول ټوکې کوي، نو هغه د خدای په نسبت د ابولهب په شان سپېره دی. که څوک د لوی نسب خاوند وي، ځان ته ارباب صاحب وایي، صاحبزاده صاحب، اخوندزاده صاحب، خو چې عقیده او عمل او د رسول الله په باره کې عقیده خراب وي، نو که نسب سو خلاصې دی ابو لهب به خلاص شوی، که په مالدارۍ خلاصې دی نو ابو لهب به خلاص شوی، که په ژبه پښتون پښتون پښتون پښتون پښتو، که په پښتو سو خلاصې دی نو په عربۍ به ولې نه خلاصېږي. د خدای په نس پښتو شي نه دی چې د هغه عقیده ښکلې نه، خدای مني، رسول مني، دین مني، دین پورې ټوکې نه کوي. که په ژبه پښتو سو خلاصې دی نو عربي خو د هغې نه غوره ده. پکار ده چې ابولهب خلاص شوی، که په ښکلي رنګ سو خلاصې دی نو ابولهب به خلاص شوی، که په ښار سو خلاصې دی چې زه خو د چارسده اوسېدونکی، نو که په چارسده سو خلاصېږي نو بیا په مکه خو به خود خلاصېږي. نه، ته به په ښکلې عقیده او په ښکلې عمل او په اخلاقو خلاصېږي. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر موسی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خدای وایي دا ټول انسانان ما د یو نارینه او زنانه نه پیدا کړي دي، دا قومونو قبیلو کې مې چې تقسیم کړي دي چې یو بل سره پېژني، احساناتو کې په یو بل همدردي وکړي، د تکبر د پاره نه، خو د خدای پرهیز اوچت هغه سړی دی چې پرهیزګار دی. نو دا تاسو ته وګورې تعلیم دی چې څوک په ژبه فخرونو کې په پښتو، څوک په کلي فخرونو کې چې زه د اشنغر یم، اشنغر سي خر دی که ټټو دی، څوک په نسب فخرونو کې چې زه خو اخوندزاده صاحب یم، څوک په مالدارۍ فخرونو کې چې زه خو خان یم. خان دا نه څه شی دی؟ د خدای د دې لوی بادشاه او د ملکوت په مقابله کې د خان څه حیثیت دی؟ نو ګورې دې سیزن باندې فخرونه کې فخر به په ښکلې عقیده او په ښکلې دین او په رسول کوي. دا د قرآن شریف تعلق دی د قل هو الله. نو خدای بیان کوي چې د ابولهب خو په دې تباه شوي دی چې دوی د قل هو قائل نه دي. خو بیا چا تپوسونه کړو زمونږ د ښکلې پیغمبر نه، وی صف لنا ربک، ته نه دې خپل خدای بیان خو مونږ ته وکړه. ته خلق خدای ته بلې نو دا خدای پاک څه شی دی؟ نو دا ښکلې مبارک سورت خدای نازل کړ، قل هو الله احد الله الصمد، هم د هغې جواب شو او هم د ابولهب د تباهۍ هغه اسبابو ته اشاره وشوه چې هغه په دې حالات کې چې پیغمبر پورې ټوکې کولې او دین پورې ټوکې کولې، چې څوک شریعت ته ملا اعظم وایي او ګیری پورې خاندي او دې پورې خاندي، دا د ابولهب نه ګورې کم نه دي. نو خدای وایي قل وایي، خدای یو درې مضمونه راوستل په دې ښکلې صورت کې چې قرآن شریف پې خلاصوي. اول خو هغه مضمون دی چې کوم دپاره دا آیتونه نازل دي، او دوه پکې نور دي. ناول دی اول ته ګورئ. خدای وایي په جواب د دغې کافرانو کې چې زمونږ د ښکلې پیغمبر نه د هغه تپوس کو، ورته وایي قل وایه پیغمبره، هو خدای یو حقیقت ذات دی، அல்லாஹ் சின்னமே அல்லாஹ். நான் எவ எனர்ஜினா எவ எலக்ட்ரானுக்குனது நீயோ பவுனது ருசி அஞ்சு போய் ஆஹா நகடும் பீசி ஃபத்தானு செய்யோது சூழ கொள்ளக்கை கொள் கொள்ளுவ நீ கொள் திராசது نظمنہ علمان وی خدا پاک دخل کتاب پر آزو مخبی خواول راس پاکی دارے کل صداراتن کی مضمون گوری دین زیادہ ہم دے نداد محکن یو اعلان دے بادشاہ چی وارڈیننس جاری کئی یو حکم جاری کئی نمحکن اعلانات کی گوری چی یو اہم اعلان و اہم خبر او ارڈیننس را روان دے دا خل دا مخکن تنبید چی گوری خیال کرے تو دیتا ہوا ہے یو اہم مضمون دا روان دے ذکر دا خدای دا حسین اخبالوی مضمون نی دیم دارا دیر کافران قرآن شریف گوری او دا قرآن شریف ترجمی ہوئی او دیتا دیر خکولی کتاب ہوئی آخر کی ہوئی دا زمون خکل پیغمبر یاد کی وی دا غا جوڑ کرد نو دا قل دا بی رد شو پخپلا زکر کدا دا پیغمبر خبره وی یو سڑی چی خبری کئی نو زان تا خدا نوی چی ہو آیا دا قل پخپلا علامہ دا دی دا چی دی ویون کی بل ذات دی پیغمبر تا دا تعلیم برکائی نو کدا چاز رکی دا شک شو برا دی نو شک تی نکائی دا تا تبل ذات وی قل تو ورطوائی زمان در طرف ہو خدای یو حقیقت تی اللہ چی نمی اللہ دا دا غرم دی صفت تی احد یو دا پورا عربی کی یو احدم یو توی واحدم یو توی خدل تا احد را غلط واحد آگا ار یو توی چی پا یو اعتبار یووی لیکن دا سڑی زوی یو زوی سوی سوتی تپوسو کی چستا اولاد سمرا دے ویلی ابن واحد زمان یو زوی دے خود یو سر ادویم رات لیس جیب کی دی روپے دا سم روپے دی لی فی جیبی دی رحمن واحد زمان پا جیب کی یو روپے دا واحد آگا یو توی چی دویم ور سر رات لیسی واحد آگا یو توی چی اس قسم دوی پا کی رات لی نیسی دا سو دلتا دوی سار پا دی ریکی دا پخوانو زرو بادشانو چرت روپے ہوں میں نو خوشا تم رہے جی فی جیبی دیر حمن احد زما پا جیب کی او یک تا روپے دا چی دا غی مثال پر طول دنیا کی نشتا نو خدے دلتا حد وائی اللہ احد خدے اغا حسکی دا چی دا یک سنا دے پیس اعتبار دیم نلری نپا ذات کے نپا صفتونو کی نپا کارونو کی خدای والی یاو دے اللہ احد خو یو لیا دعوی نو دا دیم آیات دا دی دعوی دلیل دی اللہ سمت دے ذکر یاو دی چی قدی ایچا تاجت نلری دا سمت یاو لس مانا گانی دی دل تاسانا مانا تاس دعوی لے سمت آگے ذات توائی چی دی پیس چیز کی پیس حالت کی اس چا تا محتاج ہے نی او دا دنیا دا مخلوقات و ہر مخلوق پا ہر وقت کی پا ہر شی کی دا تا محتاج ہے نو دا سمد دا مانا دا حسی دی یو دا چی دی چا تا محتاج ہے نرے دیم دا چی ہر مخلوق دا تا محتاج ہے نو خدای والی یو دے اللہ و سمد خدای چا تا حاجت نلری سپو میں پخپلا پیدا کرنے را نوری پخپلا پیدا کرنے دے ازمک آسمانی پخپلا پیدا کرنے دے اورنو دریابونے پخپلا پیدا کری دی نو دویم پا کس ضرورت تی نو خدای زکا یو دی چی خدای چا تاجت نلری یو زمیدان چی زمک سنبالو لی نیشی نزان لمرگرو گوری یو تاجر چی تجارت نیشی رسول نزان لمرگرو گوری نو چی خدای پا حال سو پورا دی نو بی ضرورت خدای خونی نو اللہ سمات خدای زکا یو دی چی خدای چا تاجت نلری دا چی سوک چا تاجت لرینو دا دری قسم رات لیس شریک دری قسم رات لیس برا لام دے او برا بر یو دکانداری هغه سره یو لاک سرمایه او دکان زیاتول غواړي نو ځان له شریک ګوري نو شریک به داسې چې هغه سره دوه لکه وي ده سره یو لاکي نو دا ترې بره شو او چې ده سره هم یو لاکي هغه سره هم یو لاکي ده یې برابر شو او چې ده سره یو لاکي هغه سره پنځوس زره وي دا ترې کم شو نو شریک درې قسمه راتلی شي یا بره یا برابر یا لاندې خدای دا درې واړه شریکان ختمای نو خدای شریک نه لري خدای چاته حاجت نه لري ځکه چې چاته سوک محتاج یا محتاج له درې قسمه راتلی شي نو خدای وایي لم یالی خدای زوی نه لري خدای نسی نه لري خدای کړوسی نه لري خدای کودی نه لري خدای پردی نه لري دا زوی په درجه کې کمی نو کم شریک ته اشاره ده ولم یولد خدای پلار نه لري خدای نیکه نه لري خدای خپل نیکه نه لري خدای اور نیکه نه لري خدای بل نیکه نه لري نو پلار په درجه کې اوچتي نو نه ته لاندې شریک شته نه ته بره شته ولم یکن له کفوا احد نو خدای سره سوسیال برابر شته نو لاندې م نشته ته برم نشته او برابر م نشته نو خدای بې شریکه شو نو خدای ځکه یو دی الله احد خدای یو دی د طالبانو یو سوال چې مونږ دنیا کې ګورو د سړي پلار مخکې زوی وروستي نو آیا خو داسې پکار و لم یولد ولم یلد خدای پلار نیکه نه لري خدای زوی او نسی نه لري نو خدای الوړې بیان وکړه د عام عادت نه خلاف خدای زوی نسی کړ وسی نه لري او خدای پلار او نیکه او کور نیکه نه لري نو د زوی د نفی مخکې ذکر کړه او پلار یې رستو ذکر کړه خدای د خپل کلام په رازونه ښه پوهېږي خو ما د خپلو استادانو نه اورېدلی دي چې کومه مسله اهمه وي نو خدای هغه مخکې ذکر کوي نو خلکو خدای له اولاد وي عیسایان عیسی علیه السلام ته د خدای زوی وایي او یهودیان عزیر علیه السلام ته د خدای زوی وایي او عربو با ملیکو ده دفده لوریانه وی نو لوریانه اولاده ولوی او پلار و نکی ولنه نو چکم شی مقصود و همو اغا خوده مخی ذکر که لم یالید خوده ایس اولاد نلری ای ایسایان مردارو او یهودیان مردارو او ده عربو مشرکان مردارو خوده اولاد نلری نو چکم همو اغا مخی ذکر شو یاوا دیم حقیقت کی دا لم یلد دعوا دا او دا لم یولد دلیل او دعوا مخکې ذکر کیږي او دلیل دوست ته چې په چا دعوا کې نو اول به دعوا کې نو بیا به گوان پیش کې تا ته به گوان پیش کې نو لم یلد دعوا دا چې خدای اولاد نه لري ولې نه لري که څوک دا وایي نو دا لم یولد دلیل دی چې خدای ځکه اولاد نه لري چې پلار او نیکه نه لري نو دا عیسایان او دی ټولو ته جواب دی چې خدای له زوی وایه نو خدای له پلار م وایه کنه او پلار خو ټول منې دا عقیده م ده چې یو هستي بغیر پلار راتلی شي نو دا عقیده م لرې چې یو هستي بغیر زوی م راتلی شي نو لم یلد دعوا ده او لم یولد دلیل دی نو دعوا همیشه مخکې او لم یولد دلیل دی نو د ړومبۍ خبرې جواب وشو ړومبۍ مضمون ادا شو چې خدای هغه هستي ده چې دا یو هستی ده حقیقت دی فرضي خبرې نه دي نوم یې الله دی د هغه ړومبۍ صفت دا دی چې یو دی هغه چا ته په هېڅ خبره کې حاجت نه لري او نه نه ځان نه لاندې شریک لري نه بره لري نه برابر لري دا تقسیم عقلي دی څلورم پکې نه جوړېږي دا ړومبۍ مضمون و دویم په دې رکوټي صورت کې خدای پاک د اسلام دین د ټولو دینونو جدا کور غواړي دی وخت کې په دنیا کې ټول شپږ دینونه دي علاوه د اسلام نه عیسایان دي چې تاسو ورته انګریزان وایي یهودیان دي هندوان دي مجوس دي چې د اور عبادت کوي سوابین دي چې د ستورو عبادت کوي او دهریین دي چې کمیونست ورته موږ وایو نسبت دینوں شو اسلام پسی جدا دے دا پخل ہو کے رانا تو بخل دن پسنگے نظریہ پیش کے خامون دا کمیونسٹو نا دا چین او دروس نا پدی جدایو چی ہو مو خدے منو خدے یو حقیقت اگی وی خدے سا حقیقت نرے دا خدے مالدارانو امریکی سرمایہ دارانو کیپیٹلزم والو دا خدے تصور روح کے دے او دا غریبانان پی رئی چی گوری پام کوا دا مالدار سڑی پزمکا ورنشی دا چا پشزینا ورنشی دا چا پلور ورنشی سو پی غواو نکی ذکر خدیشتا و خدی بی دوزختا واچی نو آغی داوی مردار چی دا پیغمبران دا دا مالداران وی جنتان او اس ملیان وی دا دا مالداران وی جنتان دی اسم دا سی مردار شتی نو تا توی رو خدی حقیقت تی دا داریان ولی داوی مختصر در تیم چی پی گئی پی اگی وی که خدای وینو منگی وینو ولی نا که خدای وی منگی بای تچ نشو معلومولی پلاس که خدای وی پا پوز بوین ولی نشو معلومولی که خدای وینو پا جب اقفل نشو ولی معلومولی که خدای وی لاغ خبر ولی پا وگا نورو نو چی یو شیب نپا سترگو خکاری نہ پا وگنا اوری دل کی گی نہ پا پوزا معلومی گی نہ پا وگ معلومی گی نہ پا لاس معلومی گی نہ دا خواسی او فرضی خبر دی او باو دے لیکن دا خضا چھ معشوم جاڑی نہ معشوم توی چپ شا بچے باو براش نو دا کشان دا مالداران خلق دا دے ملیانو او دا پیغمبرانو پا ذریعہ باندے دا دے مالدارانو حفاظت کی دا دی غریبانانو وی چپ شے بو براش نا تکتا نو خدے نوینو خدے پا غگونو نوینو خدے پا پوزا نوینو خدے انسان لدا پینز طاقت ورکڑی دی دا چی مان تووی خدا دین علاوی او بل طاقتم ورکنو دا پینز طاقتو نا زمان دا حیواناتو نا کم دی من چې د هغې نه اوچت یو په یو بل قیمتي طاقت اوچت یو زمونږ سترګې د منګک د سترګو نه کمزورې دي ته چې په کوټه کې په تیاره کې پروت یې ستا په کوټه کې به منګکان ګرځي هغې هر څه وینې او ته نه وینې د چندخې د سترګو نه دې کمزورې دي د ماشې د سترګو نه دې کمزورې دي نو په دې خیچونو سترګو باندې خدای نشي لیدی ستا غوږونه کمزورې دي سپی په شپږ میله کې آواز اوري او ته په یو میل کې نشي اورېدی تو نه پېژنې د دې سارو په غولانځو کې چې نښتې څوک ورته شینې وایي اردو کې ورته چیچړ وایي دوی په پنځه څلوېښت میله کې د اوښ د خپو کشار اوري چې اوښان لا روانې در ورځو په مزل کې دې کشار و نو د عربو ډاکوانو به پخوا به شکمارانو ځان سره به یې کونې ساتل نو کونې به یې په ځمکه کېښود هغه ته به یې کتل چې دی کوم طرف ته روانېږي چې به یې وکتل دېخوا روانېږي هغوی به یې دېخوا خو را روان دي سوي یعنې زموږ غوږونه دومره غټ دي چې په یو غوږ کې شپې تو کونې ځېږي خو د یو کونې ورته طاقت نه لر نو ته د دې کونې نه کمزورې غوږ باندې د خدای اواز نشي اورېدی ستا پوزه کمزورې ده د میږي نه کمزورې ده قسم دی چې ستاسو په کمره کې په کوټه کې په المارۍ کې دننه غوښه پرته وي او د بادام ګل مور درته نه ویلې نو که ټوله شپه ورځ تېره کړې نو تا ته خو پته ونه لګي او چې ګورې په توره شپه کې به د میږو یو لوی خطر ورته جوړ خدای دا دوی ته چې ووایې کنی زمان سپیمان که یو سپیمان که شپیتو زرم میگی دیگی دیگی میگی مونه طاقت تن در تاسو پده جوار و پا گنو که مردار و آچه سار وقتی با گرگس کینی بی با بل کینی حیران باشه پسو سو ملا کے دی بوئی محسوس ہے آن پستر گیوینی دا انسان طاقت گونا دیر کمزور ہے مولا چی خدای او طاقت را کرده گونی دا منسر ایسی سر کرده دا منسر مناسب منسر ایسی کمین نکرده زمانگا غپورا والی و بادسی پی و بالقیمتی سی جوڑا کرده آقت آقل لناوی حیوانات سر آقل مشت منسر آقل شد آقل بانی تپٹول دنیا بادسی قسم لیکی یو ساندازان روان که یو اوخ مجھے چار سدے دا ٹول خلق بیرا نیسی نیولی کا عقل ورسر نیس دا فور تا عقل وی علیکہ تا دلتا ادرے گا تا دلتا ادرے گا تا رسے راوالا تا لرگے راوالا تا ور بند کا نپا دیسی علیو نیس یو زباری بسونی سے زباری بید دو ماشمان علیکہ لٹ ور تکیری پنجرہ ور تکیری آگے کی گدوری تڑیلی دا زباری پلار کی زباری خوبیم محسوس کی چه دا خو گدوری دی آوازی محسوس کی مینیم او پا من دراش خوچی لط بانده وردن نشنو لط پیراخ کتش دی دده سر خدا عقل نشتا چه زپرطول از وخی پسی گردم دا مزیدار گدوری دی چار سده دا چه آمات سنگ تڑلی دلتا نو بیدوا لکان آغا غط بلاز مره چریا گر تراولی و خرسیه نو تال خدا عقل در گرده تو چی پا کائناتو بادشے پا مخلوقاتو بادشے پا زمکو پا ہواگانو کی اخپل کرونا کے دادا عقل لناوا نو تو پا دیسترو گو خطال اخدے دوی تا عقل ترکنے دی پا غریب اخدے معلومے ستاستر کی برداشت نیشی کولے دا مسلم شریف حدیث تے وی حجابو النور لو قصف الولا احرقت سبحات وجی من تحا الیہ بسرو من خلقه دا خدا و دا مخلوق میں اس کی پردی دی دا نور کہ یو پر دلر کی دا مخلوق سوزی نو تفدی نیشی لید نو تب دا عقل دا روان دا پار قرآن شریف ترجمہ کی بتاس دو قسم دلائل ویلی اول دیتا دلیل نفسی وی تو زانتا و گورا خدا وی وفی انفسکم افنار تبصیرون ستا پا دی زان کی دا خدای دا پیجندو دیری نقی دی خو کتا لقیالو ستا دا آزام دا خدای دا پیجندو لوی کتاب دی کتا اولوستو تو دا سنا پیده دا منینا دا منی دا سنا جوڑا شوا دا تیپورو دا لوگانو دا وفی دا لبلبونا اگر آغن نشوا استا پلارو خورا اگر ایک سلور حزم رالل سلورم حزم تی منی جوڑا شوا استا مور تلالا ستا پا بے دن دا لخده انتظام کرده دے بے ستا پا دے اگر من این ایک وقت جوڑ اکڑا وقت کی اڈوکی پیدا اکڑل سترگی و گنا دا مزیدار انسان دا تچا کرده دا لیڈر بابا کرده دا چه دا تا دوڑے غریب و پختن نموغاز کرده او که لیڈر اکرده او که پلار کرده پلار خمستا پشان نسواری ده شولگر زمیدار او که مور کرده قسم ده نده پلار خبر ده نده مور قبر ده ده چا کرده بیستا ده خیطه که مچنی ده ده وقت طول وقت ده هر قسم جدا ده پرپوس جدا ده اینه جدا ده کلمی جدا ده گردی جدا ده هر یو مشینی خپل کار کوي غوښه ازمی د غوښې مشینی د غوښه ازمی خوړلی دی په یو لار د وځي دننه په کوم لار او د دې نه څه څه جوړېږي دا څوک دی بیا ورته خدای ویویشتمه پاک ومن آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون ما انسان کی نارینه و زنانه پیدا کړی دی ښځه او نر دواړه د یو مور پلار نه پیدا دی په یو نه غریبیږي په یو لاونه او ساک باندې رټیږي د ښځې نظام جدا دی او د سړي جدا دی خزی پا بدن عام اخت نرازی ستا پا بدن نالا دا خزی پا مخ گیر نرازی اوستا گیر نالا د خدای اواز یو شانتی دي ستا بل شانتی دي د خدای دماغ ستانه 50 ګرامه کم دي ستا تی زیات دي دا څوک ګای دا د پلار کوي که مور دی کوي د خدای سینه کیږي ستانه کیږي نو چې ته یو ورور او خور یې پلارم یو دی مورم یو دی خوراکم یو دی او دوه ته مختلف څیزونه پیدا کړي دي دا چا کړي دي نه لیډر کړي دي نه امریکې کړي نه روس کړي دې ته دلایل انفسي وي اول به ځان ته ګوره بیا خدای دلایل افاقي بیانې قرآن شریف کې خدای پاک وایي وفي الارض قطع متجاورات وجنات من عناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعض على بعض في الكل ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون ويوقع جرى لارتزر هنا كم كلا يوي او كلا دو يخنا دوشي او دو يوقع جرى ميوي او شانتي دو بلي بلي شانتي دا سوق که قجون ام نیلی دلی دل تا شکر دیدی دلی مگنیو مرچکی خوام لی دلی گنیو مرچکی دوان پیو پتی کی کی گی پیو لختی بانده کی گی او بل کی گی دیو مر دلان دیدی دیو سپا امی دلان دیدی گنی خوب جو مرچکی تریخ دی ناملی دا گنی شکل یو شانتی دی دا مرچکی بل شانتی دی ناملی دا څوک دی دی مرچکی کې تریخوالی امریکی پیدا کړ یا د ګنی کې خوږوالی روس پیدا کړ چې ګنی کاکا د ځمکې نه ترخه ماده راکاږي نو د مرچکی نو دا ګنی کاکا ورې نه راکاږي او که ګنی خوږه ماده راکاږي نو دا مرچکی ورې نه راکاږي دا نظام د چا دی قسم دی یو ګلاب ما مطالعه کوله نو اتل سوا قسم گلاب کی گلابونه دی ما سبحان اللہ زدل امت کے سواد تا امتا کی اوکل دی زمان شاگر دو ما تی او قسم سو کی خور ویدا زمان دا خپل باغونو دی دا باغم پا دی خرس کری دام پا دی من او قسم سو دا فاگر آتا خو سو سو سوا قسمون بای بک دا قسمون پا کی سو پیدا کری په یو سیو کې قسمونه په یو امرود کې قسمونه بل درته خوله وي ان لکم ثلثم فاک ان لکم فی الانعام لعبره نسقیکم مما فی بطونه من بین فرس و دم لبنا سائغا خالصا للشاربین ما دل ساروی پیدا کړه غوا د میخه ده دواړه ګیا خوري د میخې نه ښکلې مزېدارې سوټې م ځي متیازې م ځي او پیم ترې راځي او ساندانه نه راځي دا پیم په کې څوک پیدا کوي یو شین واښه دی درې رګونه دي یو کې سوټې دي یو کې متیازې دي یو کې وینه دي مثلا او دا مزېدار پی دا څوک شته دنیا کې یو کارخانه چې یو طرف ته دغه واچي شوتل او بل طرف ته مزیدار پیوزی دا اوسه پورې کې نه وکړ نه کولی شي دا څوک دی نو خدای پاک به تا ته ښایي نو د روسیانو خبره بیا اخر کې دا وایي چې دا د ډوډۍ دپاره وایو خلک غریبانان دي او زمونږ دا لیډران بعضې کمیونست دي خو په خولې نه وایي نو دوی د ډوډۍ نوملي ډوډۍ ډوډۍ غریب ډوډۍ ډوډۍ غریب دا د شریعت نه چې انکار کوي که نه دا دهریان دي کمیونست دي خو د قوم د یری ویلی نه شي نو دوی به د ډوډۍ نوم والي هلکه ډوډۍ ته ورکې مرداره د ډوډۍ ورکوونکي څوک دی د مور په خېټه کې روزي چا درکوله او د مور په دې سینه کې دا مزېداره د پیو چشمه چا پیدا کړه قسم دی یو مثال در تخیر دا نور رانا چی مونگ ترازی پا یو گنٹکی دا دی وزن دی سلور زرا و سلور سوا تی آمانا او دا طول دنیا دا بجلی پا یو گنٹکی وزن دی شپک چیٹاکی دا دی شپکو چیٹاکو بل سلور دی سکرور ڈالر دی او ساتن نو چې د شپږو چیټاټو سلور دیش کروڑ ڈالر سلور دیش ارب ڈالر کروڑ نو دا چار سو چار ہزار چار سو اسی من بجلی سمر قیمت بھائی داغی بل چا پسی راغلے را کہ دا ٹولی دنیا دا لسو زرو کالو خرچ آمدن نا جمع کی دنور دا یو گینٹی بجلی نشی ادا کون انور سو سو کارونے کئی بجلی خوبا یو کار نیم کئی ہر انسان سوال لگی لین حوارا کاغی سو اسی مکعب فٹا کدا دا پپا یا غشرہ دا پلار با پورا کڑے وا ستاد آسترگی دا ٹول پاکستان نا قیمتی دی کتا سکی او کس تا دووی چی دا آسترگی بدا نوالو دا مشارک پدے بدا نیخ پا کورسے اکینو نو سوک تیار شتا حچر تا نسواریوی نو کی دیشی کتا سکتا سوپوی دا پوز بدا نپریکو بڑے بناستے او دا پش مردار پدے بدا دا امریکی سے دلکو بیتے سوک تیار نیدی جاما دی پوز نی خوزے دا بش پدے کینم نجستا دا پوز دا امریکی نا قیمتی دا استاد استرګه د ټول پاکستان نه قیمتي دي نو چې دا خله درکړي د جوار ډوډۍ باندې درکړي وي خدا قبول غي لوګ فکری روزي مې خیال رزق حرازق کې کچھ خیال نه خلک د ډوډۍ په فکر کې ده دا لیډران ګوري دا قومونه ورکای زماده پاکستان لیډران به دي ستارت زوي ځکه دې دا چرته نه دی ویل چې زمونږ یو کتاب دی مونږ یو قوم مسلمان زمون یو تحذیب دے زمون یو خکل پیغمبر دے داری چرتن مدیش لے دے دوڑے دوڑے دوڑے خسپی لمت دے ورک دا خوص پی دے چیتو ورطا صرف دوڑے یا دے دا انگیلی دے چیتو ستاسو دا بچو دا پارس ستاسو دا تحذیب ستاسو دا دین ستاسو دا اخلاق سے انتظام کر نا دا خود ارتا دا فقیران ہم ملیان بھائی قسم دے دے ملیان اخفیق کلے د دې د وژن استاسو ګیره د استاسو حیا د استاسو مور او خور نه دې درانو کې خدا خبرې ختم دي نو هو خدای یو حقیقت دی سبې عیسایانو یهودیان هغوی باندې رد راغی لم یلد خدای اولاد نه لري ای عیسایانو زه د عیسی علیه السلام هغه فرضي قبر له تلم بیت المقدس کې او پادریانو سره مې خبرې شوې دي چې د یهودو قبضه نه وه مخکې سنتیان سر یو پادری وې وې تاسو مسلمانانو وایه چې د عیسی علیه السلام پلار نو نو اخر چې پلار یې نو نو پلار یې څوک شو خدای شو نو ما وې کله چا پلار نی و پلار به یې خدای نو د ړومبۍ چرګې پلار څوک دی لړومبۍ میخې پلار څوک دی لړومبۍ غوی غوا پلار څوک دی لړومبۍ انسان پلار څوک دی آدم علیه السلام خدای وایي ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون عیسی علیه السلام خو پلار نو مور یې خو وه د آدم علیه السلام نه پلار و نه مور وه نو بې پلاره او بې موره هست او تش بی پلارا نمانیز دا جیحان زناور قسم دی عیسائیان دا جیحان بی وقوف قوم دی پا دی غر و زیر و جامعی دو کچ او ظالم وحشی یهودیان دا کشان و زیر علیہ السلام تا ان دوان خو بی اندازیش خدایان وی نو لم یلد و لم یکل لہ خدای شرک نلاری درد سترولا دوتان دی دینبان او سرکاری مذہب ایچی دی آئی تا تری ویدی آوی دا دریو پی شگان سرونی پا لفافو بانے پا ریسترو بانے دا دا غی خدای دا کابل کی چی دا دو بوتان وان شکنا یو دا سڑیو بل لخذیو دا سڑی نمو مہادیو دا خذ نمو پاربتی دا میں اندوستان کی لی دلی زبادی بطخانو تا ورگلے خدل تا برابر دے انسان مرے جوڑ کرو آل تے دیر بھی دو جوڑ کرو دو سڑ بربن دے جوڑ کرو زلام ورو دو سڑی دا اندام دم رو لکلوی ناو دا جماعت دا چی خلق پیس دین جا کے اور دا خلص دا غم دا غشان هغه نارینه وه سامان خو سړو مخکې مات کړو خو ښځې خو نه شو ماتول. وروسته تللم ښځې هغې بربنډې مجسمې جوړې کړې بالکل. نو دی دا بوتان ته چې ناستې سړي او ښځې ښځې پاربتې ته ښځې ناستې او دی مهادیو ته سړي بالکل لوس بربنډې خو صرف تڼکۍ اچولې. د ښځې او د سړي دا فرق سرونه ټول خریلې روزي خریلې ګیرې خریلې صرف ښځو دغه اچولې دلته والی اچولې. نو دې بت ته خولې ته پی واچې نو لاندې دې سوخې ته ورته ګیلاس ونیسي نو چې پکې راشي نو وي دا بختور شو ناغه وسکي. ما ته چا وي دا شیهګانو کښې ساتل شته که نه جلوس وباسي حضرت حسین نه قربان شم او خو څوارلس سوه کاله مخکې شهید شوي دی یزید شته دوی کښې عقل نشته ما یې عقل شته خو فضل نشته د خدای هدایت نشته متیازې به څوک وسکي د غوا لاشي هندوان د ډیلي کښې مې یو قصاب ته ویل خو غوا لاړولې شوې نه توبه کړو مولي صاحب توبه کړو امریکا رانه په بل طرف ته روس رانه قطب طرف ته دی یورپ رانه مغرب طرف ته دی چین هندوستان نرقاتو طرف ته دی دا میان ملکونه هم لکه چهارشده د مردان او پېښور په منځ کښې ده که کله بندول غواړې دا لار بنده کړې نو مردان چهارشده او په دې لار بنده کړې دریابي لارې زموږ ملکونو کښې دي نیرې سویس ته د دنیا کنجي وایي مفتاح البلدان هغه مسلمان ملک سره دی باب المندب ته د دنیا کنجي وایي د مسلمان ملک یو طرف ته یمن دی بل طرف ته زنګوار او جبرال ته د مسلمانانو قبضه کښې دی یو خطرناک آبي ګزرګاه دی بحر ابیض متوسط ته راځي سره زر زموږ ملکونو کښې دي پچهتر فیصد او تیل زموږ په ملکونو کښې دي یوازې انیس فیصد د دنیا پنځمه حصه سعودي عرب پیدا کړي زمون فوج د دنیا منلې شوې فوج دی په وچه جنګ کولې شي په دریاب کښې کولې شي په غر کښې کولې شي په صحرا کښې کولې شي په ګرمۍ کښې کولې شي په یخنۍ کښې کولې شي دا بعضې فوجونه د ملکونو بعضې علاقو کښې جنګ نه شي کولی نو په هر اعتبار شمېر هم زیات دی ټولې دنیا کښې مسلمان شمېر زیات دی ټول جهان مخلوقات څلور حصې او مسلمان پنځمه حصه نو زموږ نسبت زیات دی شمېره بادشي هم زیاتې دي فوجونه هم ډېر دي اهمې لارې مونږ سره دي دریابي او هوایي چې مونږ لارې بندول غواړو د مشرق او مغرب منځ کښې بندولې شو خو د دې باوجود د ټولو نه دې وخت کښې زیات ذلیله مسلمان دی زمونږ په پیغمبر پورې ټوکرې کېږي زمونږ کتاب پورې ټوکرې کېږي زمونږ دین پورې ټوکرې کېږي د هغې نه علاوه دا خپل مردار م ورپسې کوي خو دا به پرېږدو دې وخت دا ولې مونږ د هندوانو نه مسپک یو د هغې یو ملک دی څوک ورته سترګې نه اوچته د اسرائیل یو ملک دی د صوبه سرحد هم را که د عرب دیارلس ملکونه ترې چاپېره ودرېږي امتیاز یې شروع کړي د هغه په امتیازو کښې ډوب کړي په ټول عرب کښې یېرېږي چین یو ملک دی مسلمانان اووه پنځوس ملکونه او دوی خوار و زار دي دا ولې دې باندې یو عالم کتاب لیکلی دی د هغه عالم نوم دی شکیب ارسلام او د کتاب نوم دی حاضر العالم الاسلامي د موجوده عالم الاسلامي پریشانۍ او مصیبت او دا سوچ مې کو کو کو کو د شپې اودو ماسپتن ژړل مې هغې په ژړا کښې اودو شم چې ودوشم حضرت بکر صدیق مې خوب ولید. وی دا چې څه مې په زړو دا مې هغه ته په خولې وویل چې قربان مونږ د هندوانو نه هم زیات ذلیل یو، د چین نه هم زیات ذلیل یو، د اسرائیل نه هم زیات ذلیل یو. هغې ته څوک څه نشي ویلی، په مونږ باندې خلک سترګې راوباسي. دنیا کې دې وخت کې چې څومره جګړې د مسلمان او د کافر په منځ کې دي، یو مسلمان پکې کمزور دی. د افغانستان مسله ده، د عراق مسله ده، د فلسطین مسله ده، د کشمیر مسله ده، د جبران سره ده، د مغرب نیوګنی ده. مسلمان پکې کمزور دی. دو انګریزانو په یو جزیره جنگ و فاکلین باندې، ارجنټاین او د انګلینډ، هلته خپل پوپ ورته خبر راولی کې جنگ بند کړئ، مونږ عیسایان بدنامي وو. بس ډېره ښه، فاکلینډ یې برطانیې ته ورکړ، ډېر لرې. د هندو د چین جګړه نشته، د انګریز او د یهودي جګړه نشته، د انګریز سره نشته، مسلمان سره دی. کتاب خان په خپل چې کوم دهشت روشنه قد یو ګڼه چینی به د دین دچین یه موري شتلی اوزارې د سپه مونږ پوسکرتان جوړ پوسکه دا دی.